To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia. Samo południe. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Policja w Brukseli przeprowadziła kolejną akcję wymierzoną w osoby, które mogą mieć związki z terroryzmem. Rosyjskie samoloty coraz częściej zbliżają się do granic Stanów Zjednoczonych, informują z niepokojem amerykańskie media. W tym serwisie Trójki także o tym, jakimi samochodami najbardziej lubią jeździć urzędnicy w Rosji. Belgijska policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o związki z terrorystami. Funkcjonariusze przeszukali kilka mieszkań w Brukseli. 5 osób trafiło do aresztów. To znajomi autorów krwawych zamachów we Francji w ubiegłym roku. Zginęło wtedy 137 osób. O szczegółach akcji opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Podczas operacji antyterrorystycznej znaleziono broń, amunicję, kamizelki, kule odporne i narkotyki. Prokuratura poinformowała, że przeszukania nie miały związku z atakiem we francuskiej stolicy przed kilkoma dniami. Nie są też bezpośrednio związane z zamachami w Brukseli w marcu ubiegłego roku i w Paryżu w listopadzie 2 lata temu. Prokurator przyznał natomiast, że zatrzymane osoby to znajomi Abdelhamida Abouda i Salaha Abdeslama, którzy przygotowali listopadowy zamach w Paryżu. Żadnych innych informacji prokurator nie ujawnił, zasłaniając się dobrem śledztwa. Dziś ma zapaść decyzja, czy zatrzymane osoby pozostaną w areszcie, czy też wyjdą na wolność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Belgijskie media informują, że w policyjnych kartotekach z roku na rok jest coraz więcej osób podejrzewanych o związki z terrorystami. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dzieliło rosyjskie samoloty od granic Stanów Zjednoczonych. Media za oceanem informują, że w tym tygodniu już 4 razy rosyjskie bombowce niebezpiecznie zbliżyły się do terytorium USA. Do incydentów doszło w pobliżu Alaski. Pierwsze 2 dotyczyły samolotów patrolowych Ju-38, kolejne bombowców Tu-95. To pierwsze tego typu przypadki od 2015 roku. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że działania Kremla to prowokacja i dowód na nie najlepsze stosunki na linii Waszyngton-Moskwa. Biały Dom informuje, że uważnie obserwuje całą sytuację. Rosyjskie loty nie stanowią zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, ale Pentagon uważa, że duża częstotliwość przemieszczania się samolotów obcego państwa w pobliżu amerykańskiej granicy niepokoi. Najpierw w poniedziałek 2 amerykańskie myśliwce zostały poderwane, gdy 2 rosyjskie bombowce wleciały w strefę obrony powietrznej USA w okolicach wyspy Kodiak w pobliżu Alaski. Samoloty Stanów Zjednoczonych przez około 12 minut eskortowały bombowce, które po tym czasie skierowały się w stronę rosyjskiej bazy znajdującej się na wschodzie kraju. W pozostałych 3 przypadkach poruszanie się rosyjskich maszyn było pilnie strzeżone przez wojskową wieżę kontroli lotów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W serwisie Trójki ostrzegamy teraz tych, którzy planują wycieczki po górskich szlakach, w Tatrach czy Karkonoszach, ale także w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Wciąż zima. W górach zalega warstwa śniegu około 20-30 cm. W niektórych miejscach ta warstwa może być nawet grubsza ze względu na to, że wiał dosyć silny wiatr i tworzyły się zaspy, więc panują warunki typowo zimowe i dosyć trudne. Niektóre szlaki nawet są nieprzetarte. Turystów ostrzega Grzegorz Sus z Krynickiego GoPro. Jeśli ktoś nie ma potrzeby wychodzenia w góry, to lepiej tego nie czynić. Natomiast jeśli ktoś będzie zmuszony, to zalecamy ostrożność i wybór tras takich, które pokonuje się zimą, czyli trasy krótsze, łagodniejsze. Jeśli ktoś potrzebuje dojść do schroniska, to najlepiej drogami dojazdowymi. Cały weekend będzie wietrzny i chłodny i o tym muszą pamiętać osoby wybierające się w górę. Już nie Wołga, Czajka czy Ziu. W Rosji ogłoszono ranking 10 marek samochodów osobowych najbardziej lubianych przez miejscowych urzędników. Zestawienie powstało na podstawie deklaracji majątkowych deputowanych, senatorów, członków rządu i pracowników Kremla. Co z niego wynika? Włodzimierz Pac. Najpopularniejszym samochodem rosyjskich urzędników okazał się Mercedes-Benz. Notable mają 182 pojazdy tego typu. Na 2 miejscu znalazła się Toyota. 3 miejsce Lexus. Dopiero na 7 miejscu uplasowała się marka Lada z 46 autami w garażach rosyjskich elit rządowych. Ostatnie 10 miejsce pod względem popularności zajmują legendarne radzieckie samochody marki Gaz, które traktowane są przez właścicieli raczej jako auta pamiątkowe. Prezydent Władimir Putin ma auto Gaz-21 Wołga, które było marzeniem niemal każdego radzieckiego człowieka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. O 13 w Trójce kolejny serwis, teraz jeszcze krótko o pogodzie. Pogoda w kratkę dzisiaj na zmianę chmury, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. Na wschodzie popada także deszcz ze śniegiem. W górach, jak słyszeliśmy, śnieg. Wszędzie porwisty wiatr, na Bałtyku sztorm, na termometrach od 6 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To nagranie można znaleźć na płycie Hejnały, wydanej przez zespół, który kiedyś nazywał się We Call It A Sound, a teraz skrócił nazwę po prostu do Wcias. Nowa płyta zaskakująca, ale droga, którą przeszli, jest jak najbardziej zrozumiała. Opowiadali o niej w naszym studiu. Można posłuchać tej rozmowy, wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Każda płyta Hejnały jest inna, ponieważ każdy egzemplarz został wykonany ręcznie, metodą sitodruku, zarówno układka, jak i to, co znajdujemy w środku, a zatem nie ma dwóch identycznych egzemplarzy, a jest to przepiękne dzieło głowy, ale także rąk. Podziwiam płytę także dlatego, że dzisiaj mamy Record Store Day na całym świecie. Ta impreza wspaniale przyjęła się także w Polsce. Święto płyty winylowej przede wszystkim, ale warto świętować muzykę w każdej formie, więc Hejnały to jest przepięknie wydana płyta na CD, a także w wersji elektronicznej. Co więcej, ten weekend jest niezwykle aktywny, bo jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki. W związku z tym książki także mają świetny czas i przemilczę tutaj ostatnie badania czytelnictwa. Zwracam się do tych, którzy kochają czytać. Wiele atrakcji czeka na nas w całym kraju. O tym także będziemy do godziny 14 opowiadać. Co więcej, mamy Dzień Wolnej Sztuki. To bardzo ciekawy pomysł, o którym opowiemy także niebawem. Ta wolna sztuka to sztuka specyficznie konsumowana i będziemy do tej konsumpcji zapraszać. Widać nas już na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam Radiowy Dom Kultury i wspaniała płyta winylowa. Chcemy jednak rozpocząć od wspomnienia. Od wspomnienia i oddania właściwego miejsca artystce, o której śmierci dowiedzieliśmy się wczoraj. Magdalenę Abakanowicz wspominać będzie Agnieszka Obszańska w rozmowie z bardzo specjalnym gościem. Żegnamy jedną z najbardziej znanych polskich artystek. Wspominamy ją dzisiaj. Z nami już Milada Ślizińska, kuratorka i krytyk sztuki. Jak zapamiętamy Magdalenę Abakanowicz? Jak mówić o królowej? To prosiłabym o jakąś pomoc i żebyśmy się wspólnie zastanowili, jak o niej mówić. Magdalena Abakanowicz bardzo szybko zrezygnowała z malarstwa i zaczęła robić wielkie tkaniny. Tkaniny, które właściwie miały taki format rzeźbiarski. No w tej chwili nikt nie przejmuje się, w jakim medium artysta tworzy. Natomiast wtedy, kiedy Abakanowicz zaczynała robić swoje prace, które później zostały nazwane od jej nazwiska Abakanami. Wtedy był jednak taki bardzo wyraźny podział na kaninę, czyli taką sztukę jakby trochę gorszą i rzeźbę, która jest sztuką troszkę lepszą. Więc bardzo długo te jej kolosalne Abakany w ogóle nie były uważane za rzeźby. Właściwie zupełnie niedawno, dopiero jak ostatnie naście lat, to jest odczytanie tych Abakanów właściwie na nowo. Odczytanie ich również w takim kontekście feministycznym. No i odczytanie ich jako niezwykłe obiekty rzeźbiarskie. To, że Abakanowicz przechodzi potem jakoś tak płynnie do wielkoformatowej rzeźby, do tych swoich figur, pleców, do obiektów, które nazywa wargames, no a wreszcie tych ogromnych figur metalowych, no to też jest coś zupełnie niezwykłego. To, że Abakanowicz umie również znaleźć się w przestrzeni, że tworzy swoje prace dla specjalnych miejsc, dla ogrodu Giuliano Goriego, pierwsze brązy, dla wspaniałych ogrodów rzeźby, w końcu dla miasta Chicago, gdzie buduje, a właściwie konstruuje za pomocą swoich ogromnych rzeźb agorę. To też jest inny wymiar myślenia o sztuce, bardzo wyjątkowy. Ona nigdy nie miała problemu ze skalą swoich prac i właśnie przed chwilą rozmawiałam o tym, że widziałam jej pracę zarówno na dachu Muzeum Metropolitan, jak na łące w posiadłości Giuliano Goriego. I w jednym i w drugim miejscu one genialnie wpisywały się w krajobraz. Magdalena Abakanowicz weszła ze swoją serią prac, ze swoimi Abakanami, w czasie kiedy świat sztuki nie był gotowy na przyjęcie tego rodzaju prac. Więc ona zawsze po prostu robiła swoje. I to jest pewne ryzyko, że to robienie swojego może budzić w niej ufność, może nie pasować do danego momentu w sztuce, w rynku sztuki. Natomiast jednak ją bardzo docenili i kolekcjonerzy, i wielkie muzea. Także to, że jej abakany zostały ostatnio kupione do stałej ekspozycji Tate Modern, to też o czym świadczy. Bardzo twarda kobieta, a jednocześnie bardzo sympatyczny człowiek. Ja myślę, że, bo ja oglądałam ostatnio dokumentację Magdaleny Abakanowicz, ona nie ma właściwie żadnego filmu profesjonalnie zrobionego. Właściwie większość jej dokumentacji fotograficznej robił jej mąż i jej bliski przyjaciel. Także jak ja patrzę na to, jak opracowywane, jak przygotowane są archiwa artystów, no to to jest kompletny ewenement. To jest coś zupełnie niezwykłego, że to jest cały czas właściwie krąg bliskich ludzi, którzy z nią współpracują i owszem, są wielkie galerie typu Galeria Marlboro, ale galeria ją pokazuje, galeria ją sprzedaje, galeria zrobiła zresztą wspaniałą wystawę na jej 80-lecie i tak naprawdę to mnie brakuje tego, że ona naprawdę nie miała w ostatnim czasie wystaw w Polsce. Bo ja jeszcze na ostatnim Biennale Weneckim widziałam piękną wystawę Abakanowicz na San Giorgio. Ta wystawa w Nowym Jorku też była bardzo znaczącą wystawą. A myślę, że Abakanowicz można czytać ciągle na nowo. Także myślę, że dalsze pokolenia i badaczy, i widzów będą oglądali pracę Abakanowicz i będą znajdowali w tym coś bardzo ważnego dla siebie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Milada Ślizińska była naszym gościem, kuratorka i krytyk sztuki. Dziękuję bardzo. I od razu zaproszenie w najbliższy poniedziałek. Klub Trójki poświęcony będzie Magdalenie Abakanowicz. Zapraszamy w imieniu Dariusza Bugalskiego od godziny 21. A teraz uruchamiamy nasz trójkowy gramofon. Dzielą nas dwa place, cztery ulice. Konstrukcje domów dzieli nas i on, i ona, dzieci, psy i koty. Dzielą nas posiłki, święta i weekendy, łączy nas tylko jedno, miłość i papierosy, miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzielą nas sypialnie, wspólne wieczory, krótkie prysznice, dzielą też widoki z okien, pocałunki i rozmowy. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on. to zespół Pustki. Płyta winylowa, Safari w wersji na winylu. Egzemplarz 76 z 500, które zostały wydrukowane, czy też wyprodukowane. No niejednokrotnie w Radiowym Domu Kultury przypominamy o tym, że płyta winylowa to coś więcej niż tylko muzyka, bo często po prostu jako całość stanowi dzieło sztuki. Kiedyś zresztą Brian Griffin, autor słynnych okładek i bardzo znany fotograf, opowiadał na naszej antenie o tym, że w latach 60., 70. była to jedna z lepszych i bardziej korzystnych szans dla fotografów i w ogóle artystów na to, aby wystawiać swoje prace, ponieważ produkując, projektując okładkę płyty winylowej, miało się po prostu wstęp do sklepów muzycznych, gdzie te okładki były pokazywane i w ten sposób można było zorganizować wystawę swojej sztuki w tym formacie, który dozwalał czy pozwalał dojrzeć wszelkie niuanse tego projektu. Dzisiaj święto płyty, w związku z tym będziemy grać z płyt winylowych, będziemy także o płytach rozmawiać. W całym kraju mnóstwo rzeczy się dzieje dookoła tego, warto sprawdzić w internecie i poszukać co dookoła nas. Ja jestem wielką fanką tego święta także ze względu na rozmaite szanse kupienia płyt i to szczerze mówiąc najchętniej wielominutowego czy czasami godzinnego przeszukiwania takich kartonów, które przynoszą ludzie z jakiegoś powodu pozbywające się swoich kolekcji, bo tam to dopiero można trafić smaczki, a do tego smaczki w niezwykle atrakcyjnych cenach. Teraz zajmiemy się jednak czytaniem. Kiedy myślimy o czytaniu, a zwłaszcza w kontekście Międzynarodowego Dnia Książki, to od razu myślimy także o księgarniach kameralnych, czyli tych ludziach, którzy z wielką pasją podchodzą do książek, nie myśląc wyłącznie o sprzedaży, ale myśląc o całym zjawisku, jakim jest czytanie. A kiedy myślę o księgarniach kameralnych, to od razu myślę o Annie Karczewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Międzynarodowy Dzień Książki. I co wy na to? W całej Polsce robimy weekend księgarń kameralnych. Będzie on polegał na tym, że będą się wydarzały różne rzeczy, koncerty, spotkania z autorami, warsztaty, spacery trasą księgarni. Kto tam, kto sobie wymarzył w księgarni. I największą imprezę robimy w Warszawie, bo w Warszawie to już jest drugi raz. To prawda. Takie święto. To prawda i miałyśmy okazję się przy pierwszym spotkać. Tak. Teraz to, co ważne, jeszcze raz to trzeba podkreślić, na to, jak ludzie traktują książki, ogromny wpływ ma przestrzeń, miejsce, ale też coś więcej, czyli właśnie te księgarnie, te specjalne miejsca prowadzone przez prawdziwych pasjonatów. Dokładnie z takiego założenia wychodzimy, że no oczywiście można kupić książkę w internecie, ale to nam trochę odbiera przygodę, która jest z tym związana i możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, który też czyta, bo jak pokazują nasze najnowsze wyniki badania czytelnictwa, no jakby niełatwo jest spotkać drugą osobę, która czyta książki, a w księgarniach mam gwarancję, że tam będą te osoby. Czyli dużo też robimy rzeczy w ramach naszego weekendu dla dzieci, bo też uważamy, że jak dzieci się przyzwyczają do tego, że przebywają wśród książek i zobaczą, że wśród książek też się dzieją bardzo fajne rzeczy dla nich, że jakieś animacje, zabawy, konkursy i tak dalej, no to być może te książki jakoś im się na stałe wpiszą w to, jak postrzegają świat. W tym roku także zaprosiliście pisarzy i ludzi, którzy będą te księgarnie wypełniać swoją osobowością, czy też swoją sztuką. Tak, zaprosiliśmy wiele osób. W Warszawie opieramy się, znaczy mamy chyba najłatwiejszą tak naprawdę sytuację, bo tu jest najwięcej wydawnictw i najwięcej autorów na stałe, natomiast wiem, że w całej Polsce również księgarnie opierają się w dużej mierze, opierają się o swoich rodzimych twórców, to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo tak to powinno być, że w tych księgarniach pielęgnuje się też te społeczności lokalne, które są wokół nich zgromadzone. No w Warszawie mamy bardzo warszawską Natalię Fiedorczuk-Cieślak, mamy Agatę Napiórską, mamy Sylwię Chudnik, która będzie prowadziła bardzo fajne spotkanie, które będzie w finałem konkursu na opowiadanie w stylu noir o Warszawie. Próbowaliśmy się skupić na takich trochę mniej mainstreamowych autorach i też mniej mainstreamowych wydawnictwach i współpracować z tymi małymi wydawcami, dla których księgarnie są takim naturalnym partnerem i przyjacielem. To raz jeszcze przypomnijmy, 23 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki. Zapraszamy do tego, aby szukać też dookoła siebie księgarni, bo w niej może coś się dziać. Literatura, spotkanie z autorem, ale także muzyka, bo to też jest w waszych planach. Powiedz, gdzie szukać informacji w internecie, aby się przygotować? www.weekendksięgarnikameralnych.pl, oczywiście bez polskich znaków, na której są informacje o całej Polsce. To co, za rok te wyniki czytelnictwa w Polsce będą lepsze? No na razie się nie zmieniły na gorsze, to uważam za między innymi nasz sukces i mam nadzieję, że w przyszłym roku to drgnie do góry. To w takim razie do roboty. Bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, to pozdrawiam. Weekend księgarni kameralnych trwa, więc nie należy czekać do jutra. Warto już teraz zainteresować się wydarzeniami obok siebie. Namiary na te wydarzenia także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a proof of the same, okay? Ciekawe, czy Jenny Beth przyjedzie do Polski razem z grupą Gorillaz. Oni zwykle wożą ze sobą gości, których zapraszają do udziału w płytach. Gorillaz w czerwcu na dwóch koncertach w Polsce. To jest informacja z tego tygodnia. A teraz polecenie Agnieszki Obszańskiej. Ja polecam Dzień Wolnej Sztuki. To już dziś. Wolnej, czyli powolnej. To akcja muzealna organizowana już po raz siódmy w całej Polsce, kiedy to muzea i galerie zapraszają zwiedzających do oglądania tylko kilku obiektów, na przykład pięciu. A my możemy powolnie skupić się na historii, która stoi za każdym obiektem i przystanąć na nieco dłużej niż zwykle. Bo jak mówią badania, średnio przy jednej pracy spędzamy 8 sekund. Trochę mało, opowiada Zuzanna Stańska. Amerykańscy naukowcy wyliczyli, że dosłownie tyle spędzamy przed jednym obiektem odwiedzając muzea. Jest to jakaś makabrycznie mała ilość sekund, więc w Dniu Wolnej Sztuki chodzi o to, żebyśmy jednak poświęcili trochę więcej czasu. Przez 7 sekund nie jesteśmy absolutnie nawet w stanie zarejestrować tego, co widzimy. A jest mnóstwo obiektów, które też zasługują na naszą atencję i też mają coś do powiedzenia, tylko że często po prostu w tym takim natłoku tych informacji dookoła nas, w takim wizualnym horrorze nie jesteśmy w stanie się na tym skupić. W Dniu Wolnej Sztuki wybieramy 5 obiektów i patrzymy się na nie z rozmysłem i powoli. No właśnie, możemy spoglądać na nie w bardzo wielu miejscach, ponieważ jest to akcja ogólnopolska. Mamy stronę, której adres brzmi www.dzieńwolnejsztuki.pl. Tam możemy przyjrzeć się miejscom, w których właśnie Dzień Wolnej Sztuki się odbywa, a tego jest niemało. Tak, jest to 75 muzeów, instytucji, bo to też bywają galerie, które zajmują się wszystkim, bo Dzień Wolnej Sztuki może się kojarzyć tylko ze sztuką, ale oprócz muzeów takich historyczno-sztucznych czy muzeów ze sztuką współczesną. Mamy też muzea etnograficzne, skanseny, muzea techniki. Wiele, wiele różnych miejsc o bardzo różnym profilu i bardzo różnymi obiektami. Naprawdę do wyboru, do koloru. Mamy dużo takich klasycznych muzeów. Muzea narodowe tutaj zawsze się pięknie stawiają i biorą udział w akcji, więc możemy iść do Muzeum Narodowego w Warszawie i obejrzeć Mehofera albo Wróblewskiego. Możemy iść, jeżeli wolimy, pałace, na przykład do Wilanowa albo na spacer Łazienek Królewskich, ale mamy także bardzo dużo muzeów, które są trochę dalej od takich głównych ośrodków miejskich, ale są równie fajne, a nawet jest nie ciekawsze. Możemy pojechać do Wieliczki, do Muzeum Żub Krakowskich i oglądać tam piękne solniczki. Możemy pojechać na przykład do Kozłówki albo do Muzeum Nadwiślańskiego i tam oglądać Piec Hucuński. Tam Dzień Wolnej Sztuki będzie połączony także z warsztatami, na których będzie można wykonać sobie kafel z dekoracjami hucuńskimi. Więc naprawdę do wyboru, do koloru. i jest szansa, że poświęcimy na to nieco więcej czasu niż 8 sekund. Dzień Wolnej Sztuki to już dziś w wybranych instytucjach kultury w całej Polsce, a mapę możemy sprawdzić na stronie www.dzieńwolnejsztuki.pl. Polecam. A także na stronie polskieradio.pl/trójka. Naprawdę ten weekend wygląda imponująco. Jeżeli dodamy do tego jeszcze Dzień Ziemi, na przykład u nas także biegi, u nas, to znaczy w Warszawie. Dzisiaj marszobieg biegam, bo lubię, a jutro prawdziwy maraton. Mówię prawdziwy, dlatego że mam na myśli dystans. To dzieje się niezwykle dużo. Kolejna płyta winylowa, nasz gramofon w gotowości. Oryginalnie ukazała się w roku 1972, bo płyty winylowe są także świetną lekcją historii. To są czasami książki i opisy pewnych stanów, pewnych czasów, których no, sami nie możemy pamiętać. Więc oryginalnie w roku 1972 ja mam reedycję z roku 2009. Wszystkie piosenki na tej płycie napisał Lou Reed, a wyprodukowali David Bowie i Mick Ronson. Satellite's gone up to the sky. Like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Jedna z tych okładek, które właściwie mamy w głowie wypisane jako takie kolejne punkty na mapie historii muzyki. Lou Reed, płyta Transformer, to z tego albumu teraz właśnie zagraliśmy. Gdzie jest Jan Niebudek? Gdzie on jest? A ja we Wrocławiu. Wrocław nie znudził się czytaniem. Wrocław także tęskni chyba trochę za Europejską Stolicą Kultury, bo oto po raz kolejny została tutaj zorganizowana dzisiaj Europejska Noc Literatury, a z nami jest Katarzyna Janusik. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytamy już od czwartku. Dziś jest ostatni dzień, kiedy Wrocław oficjalnie nosi tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO. Za nami premiera Światowego Hymnu Książki. Dziś o godzinie 12 został odśpiewany w Arkadach Wrocławskich. Mamy nadzieję, że usłyszał go cały świat. Spytać, czy potrafisz chociażby oszacować liczbę słów albo stron, jakie zostały przeczytane we Wrocławiu od czasu, kiedy został Światową Stolicą Książki UNESCO? Nie, myślę, że to trudno byłoby takie badania zrobić, natomiast myślę, że tak, że we Wrocławiu były za to czytane książki na bardzo różne dziwne sposoby. Można je czytać na murach, można je czytać na przystankach tramwajowych, można je czytać na samochodach, bo rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy naklejek z literaturą na samochody. Ludzie czytają na telefonach, czytają też z książek analogowych, podczas warsztatów i bardzo dużo słuchają. Dzisiaj zabawa trwa już od samego rana, od 10:00, zatem co jeszcze przed nami, na co jeszcze możemy zaprosić naszych słuchaczy? Dziś po południu zapraszamy przede wszystkim na Nadodrze. To jest miejsce, gdzie dziać się będzie Europejska Noc Literatury. Już teraz warsztaty przy ulicy Rydygiera w Harcie. Składamy origami z poezją i literackie zwierzęta. Od 17:00 będziemy słuchać prozy współczesnej europejskiej w wykonaniu fantastycznych czytających. Simultanicznie 10 razy nasi lektorzy czytają ten sam fragment, także najwytrwalsi mają szansę usłyszeć wszystkie 10 książek. Agnieszka Grochowska przeczyta opowiadanie Ingi Żolude, łotewskiej pisarki nagrodzonej Nagrodą Literacką Unii Europejskiej, Adam Ferency, afrykańskie baśnie słowackiego pisarza Marka Wadasa, Iza Kuna, bardzo malowniczą islandzką książkę Miasteczko w Islandii, Jacek Poniedziałek, opowiadanie mistrza amerykańskiego Davida Fostera Wallace'a, Magda Różdżka, Rok koguta, Terezy Buczkowej. To jest bestsellerowa czeska powieść o trudnych relacjach rodzinnych. Michał Nogaś przeczyta Nie wiedzą, co czynią, Jussi Valtonena, książka z Finlandii. Anna Ilczuk, i tu warto wspomnieć, że w kultowym barze mlecznym Mewa. Nową powieść Deborah Levy, wybitnej brytyjskiej pisarki. Wojciech Mecwaldowski, laureata Angelusa Milienko Jergowicza. Krystyna Czubówna, fragmenty Postępowania umorzonego, nowej książki włoskiego pisarza Claudio Magrisa. I Jacek Fedorowicz, Bałtyckie dusze, opowieści o postaciach pochodzących z krajów bałtyckich. Europejska Noc Literatury to nie koniec weekendu Poczytaj Mi Wrocław. Mamy przed sobą niedzielę, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zaczynamy śniadaniem literackim w klubie Proza, a potem zapraszamy wszystkich na Bukowisko, czyli wyprzedaż domowej literatury. Można przynieść swoje książki, można poszukać różnych białych kruków. Będzie też performance poetycki, bardzo głośny i z bębnami, i będziemy zrywać owoce z poezją z drzew. Mnie to zaintrygowało, możesz coś więcej powiedzieć? O owocach poetyckich. To są owoce zrobione, uszyte, wyglądają jak małe poduszeczki, które zawisną na wiosennych drzewach i będzie można sobie zerwać i zabrać taki wiersz do domu i mieć go zawsze, czy na kanapie, czy na biurku i czytać. Zapraszamy do Wrocławia w takim razie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Europejska Noc Literatury to jest także wydarzenie opisane na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A ja wracam do przewodniego wątku naszego dzisiejszego spotkania, Record Store Day i świętowanie płyt. Kolejny aspekt, po aspekcie wizualnym, po aspekcie historycznym, dotyczy tego, właściwie łączy te dwa. Czasami, i każdy pewnie ma takie doświadczenie, poznajemy jakiegoś artystę za sprawą okładki, która nas zaintryguje. A kiedy to jest okładka płyty winylowej, to jest czym zaintrygować. I tak właśnie zapoznałam się z Solange. Solange z płyty winylowej ze wspaniałą czerwoną okładką, na której tytuły zapisano matowo, a te części, które błyszczą, no trzeba po prostu dobrze popracować z tą okładką, aby pomiędzy matowością a brakiem, a tym, co błyszczy, odnaleźć litery, instrukcje i wszystko inne. No ale to też może być dodatkowy walor płyty winylowej. To teraz to wszystko w natężeniu. Mieliśmy kiedyś okazję, to było 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, posłuchać koncertu tej orkiestry na naszej antenie. To był wtedy oczywiście inny materiał, byli bliżej początku, teraz są już dalej i zaawansowani i bardzo nas to cieszy, że możemy ponownie zaprosić na spotkanie ze Steve'em Nashem. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Projekt Steve Nash i Turntable Orchestra oraz album Out of Fate, wydawany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, to 8 DJ-ów i 40-osobowa orkiestra. To połączenie czyni ten projekt wyjątkowym i niespotykanym, zarówno dla melomanów, jak i dla fanów hip-hopu i bardzo współczesnych dźwięków. A ze mną Steve Nash, pomysłodawca i kompozytor projektu, i DJ Vazzy. Obaj jesteście 3-krotnymi mistrzami w International DJ Association World Championships. Skąd zamiłowanie do takiej mieszanki klasyki i współczesności? Witam Państwa serdecznie, z tej strony Steve Nash. Od dziecka interesowałem się, poza muzyką klasyczną, którą wykonywałem i której uczyłem się w szkole, różnymi innymi stylami muzycznymi. Mój tata miał zawsze zamiłowanie do muzyki rockowej, więc od dziecka chłonąłem taki rozrywkowy aspekt muzyki. A znowu, że moja mama jest pianistką klasyczną, więc z jej strony słuchałem jak najwięcej klasycznych utworów i nimi się inspirowałem. No, jestem człowiekiem urodzonym w 1990 roku, więc ta fala hip-hopu, która była na przełomie 90 i 2000 roku, mnie dotknęła jako bardzo młodego chłopaka. I jak doszło do takiego momentu w moim życiu, kiedy wszedłem na studia muzyki klasycznej, no to wszedłem w takie środowisko DJ-skie. Zacząłem startować w Mistrzostwach Świata DJ-skich i po tych wszystkich sukcesach stwierdziłem, że chyba czas, żeby połączyć te dwie umiejętności, które rozwijałem przez kilkanaście lat swojego szkolnictwa muzycznego, wraz z nowymi inspiracjami, czyli produkcją muzyczną i turntablizmem, i tak powstał projekt Steve Nash and Turntable Orchestra. Vazzy, jak znalazłeś się w tym projekcie i co ci się w nim podoba? Dzień dobry, Michał Wasil, czyli DJ Vazzy, jeden z DJ-ów biorących udział w projekcie Steve Nash and Turntable Orchestra. Współpracowaliśmy już wcześniej. Ten projekt jest takim eksperymentem dla mnie, który jak na razie odnosi duże powodzenie, jeśli chodzi o wyznaczanie sobie ścieżki takich wyzwań i poszerzanie horyzontów DJ-skich. Więc nie ograniczamy się tylko do miksowania muzyki, tylko również gramy z orkiestrą i dyrygentem. Album Out of Fate to właściwie wynik pracy nad kompozycjami do koncertów. I jaki jest ten album? To pierwszy debiutancki album zespołu Steve Nash and Turntable Orchestra. Zahaczamy tam o bardzo różne style muzyczne. Hip-hop, dubstep, trap, muzyka jazzowa, jakaś muzyka chilloutowa. Za chwilę gracie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jaki będzie ten koncert? Myślę, że dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli naszego projektu, może być to nie lada zaskoczeniem. Przychodzą na nasze koncerty ludzie młodzi, czyli ludzie w naszym wieku interesujący się muzyką elektroniczną, ale również melomani, którzy są stałymi słuchaczami muzyki klasycznej, muzyki instrumentalnej, i przychodzą dlatego, bo chcą się przekonać, o co w tym chodzi, co ci DJ-e tam robią, jaka ta muzyka tak naprawdę jest. I generalnie efektem tego jest wrażenie, że ta muzyka nie jest dziwna, nie jest straszna, po prostu jest piękną, tak chciałbym o niej myśleć, jest po prostu piękną muzyką. W kompozycjach, które będziemy wykonywać, mocno inspirowałem się też muzyką polską. Strasznie kocham Fryderyka Chopina, także różnych innych zagranicznych impresjonistów, na przykład Claude'a Debussy'ego, którego też w jednym utworze Kalimutycz starałem się podkreślić tematycznie. Gdzieś tam też są inspiracje mazurkami Szymanowskiego, ale także różnymi szalonymi, współczesnymi stylami muzyki elektronicznej, dubstepem, trapem, hip-hopem, drum and bassem. Mamy tego dużo i to ma ręce i nogi, dlatego jeśli ktoś chciałby się przekonać, to musi wpaść i posłuchać sam. Zapraszamy wszystkich serdecznie 22 kwietnia do studia imienia Witolda Lutosławskiego na godzinę 20 na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra. Niezależna scena młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Okay, let's begin. Steve Nash, Turntable Orchestra już dzisiaj. To jest, myślę, dla tych, którzy są w Warszawie, fajny, jeden z możliwych fajnych zwieńczeń